Nzeza. Sofele palado kumanga maleme nazali mama ya bana sambotika na bokolo. Mokumbi ya taxi ke bakati ye milimo ya bato osimbi na maboko. Kowela mosolo ezali pamba mito ketondi okozuwa likamati ye. Moto.